کہ جو جنگ خوبیوں کے مانند تھے، لیکن جس وقت ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھتے ہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا کا داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حیدر کرار بھی ہیں، صاحب ذوالفقار بھی ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شوہر نامدار بھی ہیں، حضرات حسنین کریمین کے والد بزرگوار بھی ہیں، میرے علی علم والے بھی، میرے علی علم والے بھی، میرے علی صاحب سخاوت، میرے علی صاحب عزت و شرافت بھی، تو وہ کون سی خوبی ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبین علی کے نام رکھی تھی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم میں وہ تمام خوبیاں رکھی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات اس وقت بھی بازار میں سینکڑوں کتابیں موجود ہیں اور لکھنے والوں میں ہر حوالے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی گفتگو کی ہے، اب ان ساری باتوں کو بیان کرنا تو بہت مشکل ہے، لیکن چیزا چیزا باتیں کہ جو ہر مسلمان کے علم میں ہونی چاہیے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا اصل نام کیا ہے؟ جس وقت آپ کتب کا مطالعہ فرمائیں گے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام بعض نے کہا کہ علی تھا اور بعض نے کہا کہ ان کا نام حیدر تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا لقب اسد اللہ تھا کہ جس کے معنی ہے اللہ کے شیر، یہ خطاب اسد اللہ یہ خطاب ہے، اور بعض نے کہا کہ لقب جو ہے وہ کرار ہے، بعض نے کہا کہ صرف کرار لقب نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ حیدر بھی ملا ہوا ہے، تو حیدر کرار یہ آپ کا پورا لقب، اسد کے معنی بھی شیر ہے، حیدر کے معنی بھی شیر ہے، اور عربی زبان کی ایک اپنی فصاحت و بلاغت ہے کہ عربی زبان میں اگر آپ یہ جاننے کے لیے نکلیں کہ شعر کے لیے کتنے الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ عربی زبان میں شعر کے لیے آپ کو 500 سے زیادہ الفاظ مل جائیں گے کہ جو شعر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو حیدر کرار، حیدر کا معنی شعر، اور کردار کے معنی ہے کہ پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، اور یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بہت بڑی خوبی تھی کہ مت مقابل جو دشمن ہوتے وہ تھک جاتے تھے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم الحمدللہ تلوار چلاتے چلاتے تھک نہیں رہے، اللہ اکبر کی شان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی دو بنیادیں، ایک بنیاد آپ کی ابو الحسن یہ بھی بہت مشہور ہے، اور دوسری آپ کی بنیاد ابو التراب ہے۔ جب کوئی شخص حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ابو التراب کہہ کے پکار رہا تھا تو آپ خوش ہو جاتا اور اس کا جواب مسکرا کے دیتے، تو کسی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اے علی فرمائیں جب کوئی آپ کو ابو التراب کہتا ہے تو آپ مسکرا دیتے ہیں، آپ ہنس دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ جب مجھے کوئی ابو التراب کہہ کے پکار رہا ہے تو مجھے حضور کریم علیہ السلام کی ایک بات یاد آ جاتی ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت فرمائے کہ وہ بات کون سی تھی؟ تو فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ حضور کریم علیہ السلام مجھے تلاش کرتے ہوئے میرے گھر آیا اور میری اہلیہ فاطمہ سے پوچھا کہ علی کہاں؟ تو فاطمہ نے کہا کہ وہ مسجد میں ہوں۔ پھر حضور مجھے تلاش کرتے ہوئے مسجد پہنچے تو میں مسجد میں مٹی پر لیٹا ہوا اور میرے جسم ناک سے مٹی کے ذرات لگے ہوئے تھے۔ حضور کریم علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور مجھے ملاحظہ فرمایا کہ میں لیٹا ہوا یا مسعود۔ حضور کریم علیہ السلام نے مجھے پکارا، قم یا ابا طلحہ، قم یا ابا طلحہ، اے مٹی والے اٹھو، اے مٹی والے اٹھو۔ اور پھر حضور کریم علیہ السلام نے میرے جسم ناک پہ جو مٹی لگی تھی اپنے ہاتھوں سے اس کو صاف کیا، اسے جھاڑا۔ تو فرماتے ہیں کہ بس جب کوئی مجھے ابو تراب کہہ کے پکارتا تو مجھے بہت خوشی ہوتی تھی اور مجھے وہ واقعہ یاد آ جاتا۔ تو حضرت علی اکرم اللہ وجہ الکریم کی کنیت میں دو ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ رکھا۔ حضرت علی اکرم اللہ وجہ الکریم کے والد کا اصل نام کیا تھا؟ عموم نام کسی سے بھی پوچھے تو شاید بہت کم لوگ ہوں گے جو جواب دے سکے، کیونکہ عموماً اگر آپ پوچھیں تو ہر شخص یہی کہتا ہے کہ ان کا نام ابو طالب ہے۔ ذہن رکھیے گا کہ ابو طالب کو نیت اور ان کا اصل نام عمران تھا۔ اور کئی لوگ آپ کو ایسے کریں گے جب آپ کتب کا مطالعہ کریں گے کہ ان کی کنیت ان کے نام پر غالب آ گئی، جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی کنیت نام پہ غالب آ گئی، اصل نام لوگ بھول گئے لیکن کنیت سے آپ کو پہچانتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگ آپ کو ابو ہریرہ کے نام سے تو پہچانتے ہیں مگر اصل نام سے آپ کو نہیں پہچانتے۔ تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ ابو طالب کا اصل نام جو ہے وہ عمران۔ حضرت علی اکرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ محترمہ کا نام حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بچپن میں اسلام قبول کیا۔ اب اس پر بحث ہے کہ وہ عمر کتنی تھی، تو بعض مورخین نے لکھا کہ آپ کی عمر شریفہ اس وقت 6 سال تھی اور بعض نے لکھا کہ اس وقت آپ کی عمر شریفہ 10 سال تھی۔ لیکن آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کا ایک جگہ میں نے قول پڑھا کہ آلہ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ کی عمر شریفہ 8 سال تھی۔ یہ 8 سال کی عمر میں حضرت علی اکرم اللہ وجہ الکریم نے اسلام قبول کیا۔ 4 برس 8 ماہ اور 9 دن مسجد خلافت پر آپ متمکن رہے اور پھر حضرت علی اکرم اللہ وجہ الکریم کو 19 رمضان المبارک شریفہ میں ابن ملجم نے، کہ جس وقت حضرت علی اکرم اللہ وجہ الکریم کو خارجی تھا ابن ملجم اور حضرت علی سے بہت نفرت کرتا تھا اور خارجیوں کا پورا اس وقت ایک گروہ تھا، کہ میں نے آپ کو جب امام اعظم ابو حنیفہ پر گفتگو کی تھی تو آپ نے بتایا تھا کہ حضرت علی اکرم اللہ وجہ الکریم نے کیوں مدینہ شریف چھوڑا تھا اور کیوں آپ جو ہے وہ کوفہ تشریف لے گئے تھے، اس لیے کہ خارجیوں کی بغاوت یہ اپنے عروج پر تھا۔ تو عبد الرحمان ابن ملجم، اب تھوڑا مجھے پیچھے جانا پڑے گا، عبد الرحمان ابن ملجم ایک عورت پر عاشق ہو گئے اور اس کا نام قطام تھا اور وہ بھی خارجیہ۔ تو عبد الرحمان ابن ملجم اس کا نام، یا بعض اسے ابن ملجم ہی کہتے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ تم اس سے شادی کرو گے تو میرا مہر جو وہ بہت قیمتی۔ تو ابن ملجم نے پوچھا کہ مہر میں کیا دینا چاہتی ہے؟ تو اس بدبخت نے کہا کہ مجھے مہر میں حضرت علی کا سر چاہیے، کیا تم لے کے آ سکتے ہو؟ تو یہ اس بات سے تیار ہو گئے۔ یہ پورا ایک گروپ تھا، پورا ایک گروہ تھا کہ جو حضرت علی سے نفرت کرتا تھا۔ حضرت علی اکرم اللہ وجہ الکریم کی یاد شریف پر کہ حضرت علی اکرم اللہ وجہ الکریم جس وقت فجر کی نماز کے لیے نکلتے تھے تو لوگوں کو جگاتے ہوئے نکلتے تھے کہ چلو نماز کا وقت ہو گیا ہے، چلو نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اور یہ فجر سے پہلے حضرت علی اکرم اللہ وجہ الکریم جب نیند سے بیدار ہوئے تو اپنے دونوں شہزادوں کو سامنے بٹھایا، امام حسن اور امام حسین، اور ان سے فرمانے لگے کہ رات میں نے خواب حضور کریم علیہ السلام کی زیارت، اور جو لوگوں نے میرے ساتھ رویہ اختیار کیا ہوا ہے، میں نے حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ان سب کی شکایت کی ہے اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، تو حضور کریم علیہ السلام نے مجھ سے یہ فرمایا کہ قریب جو ہے وہ تم ہم لوگوں میں آ جاؤ گے, ہمارے گھروں میں آ جاؤ گے, ہم میں شامل ہو جاؤ گے, تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اب اس بات کی تعبیر یہ ہے کہ ہم غریبی دنیا سے رخصت ہونے والا تھا. چنانچہ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب نماز پڑھانے کے لیے نکلے, لوگوں کو جگا رہے تھے, فجر کا وقت بڑا اندھیرا تھا. یہ ابن ملجم جو ہے وہ مسجد میں ایک جگہ پر چھپا ہوا تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم مسجد میں داخل ہوئے, بعض نے کہا کہ مسجد میں نماز آپ نے کیوں تھی اور فرض آپ پڑھا رہے تھے, تو اس نے پیچھے سے حملہ کیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم پر اس نے بڑی زور سے حملہ کیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا سر ناک جو ہے وہ کٹ گیا اور یہ تلوار یہاں سے ہوتی ہوئی اور دماغ تک جو ہے وہ تلوار اتر کر, لیکن اس کے باوجود بعض نے کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم تین دن جو ہے وہ حیات آئے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو جو چیز پلائی جاتی وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے زخموں سے باہر نکال کے جسم پر بھی اس نے جو ہے وہ چورے سے حملہ کیا, وہ زخموں کے ذریعے سے باہر آ جاتی. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی اس رمضان مبارک شریفہ میں آپ نے جو ہے وہ جامع شہادت نوش فرمایا, اور آج وہی اس رمضان مبارکہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا یوم شہادت. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا ولی مبارکہ کیسا تھا, خط و خال آپ کا کیسا تھا, اس پر بھی مولوی نے گفتگو کی. میں مختصر چند باتیں عرض کرتا تھا کہ بات یہ تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا جسم شریف جو ہے وہ پھروا تھا, یعنی زور سے بھرپور بھرا ہوا جسم حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا. آپ کے سر نام کے بال کم تھے, بات نکل کی تھی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے جنگ بہت لڑ لڑ, اور اس وقت جب ہمیں لوہے کی ٹوپی پہنی جاتی تھی تو وہ اکثر آپ پہنا کرتے تھے, تو اس وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے جو ہے وہ سر ناف کے بعد کم ہو گئے تھے. اور جس وقت ہم فٹ کی طرف آتے ہیں تو یہ دور بھی ملتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو چونکہ غسل میں یہ بالوں کی وجہ سے شک پیدا ہوتا تھا, شکوک ہوتے تھے, تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جو ہے وہ سر ناف پر اپنے بال نہیں رکھتے تھے بلکہ اس کو منہ نوالیہ کرتے تھے. تو اس وجہ سے بعض نے کہا کہ ان کے سر کے بال کم تھے, بعض نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم دیگر اعضاء کے مقابلے میں پیٹ شریف جو تھا وہ حضرت علی کا بھاری تھا, مونڈوں کے درمیان کا بوجھ اٹھا ہوا تھا, پیٹ کے نیچے کا جو جسم شریف ہے جسے ہم ران کہتے ہیں پنڈیاں کہتے ہیں یہ حضرت علی کی گود سے جو ہے وہ بھری ہوئی تھی. رنگ ہمارے آپ کا گندمی تھا اور آپ کے جسم پر کھنے بال جو ہے وہ موجود تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا قد شریف چھوٹا تھا, اور ایک مرتبہ یہ بڑا بڑی بات کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے دائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور اس طرف حضرت فاروق اعظم, یہ تینوں بزرگ چل رہے ہیں, تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ علی ہمارے درمیان میں بالکل ایسے نہیں ہے کہ جیسے ننا کا نون ہوتا, یعنی اگر آپ ننا لکھیں گے تو لام لمبا نون چھوٹا پھر علی بڑا لنا, دونوں طرف جو ہے وہ لام بھی بڑا علی بھی بڑا اور نون چھوٹا, ایسا نہیں ہے حضرت علی, ایسا نہیں ہے کہ جیسے لنا کا نون ہوتا ہے. تو حضرت علی نے کہا کہ میں بھی کچھ کروں تو آپ کہیے. حضرت علی کی یہ خوبی کہ حضرت علی پر جس کا جواب دے, وہ کوئی ایسا سوال کرے حضرت علی اگر گفتگو چلے گی اور وقت بچے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی اصل تجربہ سے نوازا کہ حضرت علی پر جس کا ہر سوال کا جواب حضرت علی کے پاس. اللہ اکبر, تو حضرت علی نے کہا کہ میں کچھ کہہ چاہیے, تو حضرت علی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بالکل ایسا جیسے لنا کا نون ہوتا ہے. آپ نے کہا کہاں, تو کہا اگر لنا میں سے نون کو نکال دوں کیا رہ جاتا ہے, کہ نام اور علی لا کا لا کا معنی کیا ہوتا ہے, کہاں نہیں, تو فرمانے لگے کہ علی ہے تو گویا اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ ہے, علی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ محبت کے بزرگوں کی باتیں اور آپس میں پیار محبت کی باتیں تھی, تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا قد مبارکہ جو ہے وہ چھوٹا تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم پر بہت ساری گفتگو ہے, اب میں اس کو کہاں سے سمیٹوں اور کہاں سے بیان کروں, تو اب میرا دماغ بھی جو ہے وہ کئی طرف گھوم رہا ہے, لیکن جو باتیں ہیں کہ جو آپ نہیں سنتے عموماً میں کوشش کروں گا کہ وہ باتیں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کی جائے. حضور حضرت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت اپنی والدہ محترمہ کی شکل میں حضرت میں آیا تو ابھی کچھ عرصہ گزرا تھا کہ حضور کریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ یعنی حضور اپنی والدہ محترمہ کے بیٹے میں اور آپ کے والد محترم کا وصال ہو گیا اور اس وقت آپ کے والد محترم کی عمر یا آپ کے علم میں اضافہ کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریفہ صرف 25 سال میں حضور کریم علیہ السلام کے والد محترم اس دنیا سے وصال ہو رہا. اب حضور کریم علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو زندگی کے 6 سال حضور کریم علیہ السلام کے گزرے کہ حضور کریم علیہ السلام کی پیاری والدہ محترمہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جو ہے وہ وصال. اب حضور کریم علیہ السلام کے جد کریم یعنی آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے حضور کریم علیہ السلام کی پرورش فرمائی اور جیسا ہو سکتا تھا جو کچھ ہو سکتا تھا وہ حضور کے لیے انہوں نے کیا. لیکن حضور کریم علیہ السلام کی عمر شریف پر جس وقت 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا بھی وصال ہو گیا. اب ابو طالب نے اور ابو طالب کی اہلیہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے حضور کریم علیہ السلام کے سر ناز پہ دست شفقت رکھا اور حضور کریم علیہ السلام کو اپنے گھر لے آیا. حضور کریم علیہ السلام سے بڑی محبت اور بڑا پیار یہ دونوں پر بات حضرت فاطمہ بنت اسد اور ابو طالب دونوں پیار پر بات کہ زندگی کے 15 سال حضور کریم علیہ السلام کی حضرت فاطمہ بنت اسد کی خدمت اور حضور کریم علیہ السلام کو حضرت اپنے جو ہے وہ بیٹوں سے زیادہ حضور کریم علیہ السلام سے محبت کرتی پیار کرتی اور حضور علیہ السلام بھی انہیں اپنی ماں کہہ کے پکارا کرتے تھے. حضور کریم علیہ السلام کا نکاح جو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوا اس میں حضرت فاطمہ بنت اسد کا بہت بڑا کردار اور آپ کی شادی انہوں نے کرائی اور پھر اس کے بعد ابو طالب نے حضور کریم علیہ السلام کا بھرپور ساتھ دیا اپنی اولادوں کی مدد کے لیے رکھ دی اپنا مال کی خدمت میں پیش کیا اپنی تلواروں اور اپنا اسلحہ پیش کیا کہ حضور کریم علیہ السلام کی بھرپور طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے مدد فرمائی. اللہ اکبر. اب حضور کریم علیہ السلام اور فاطمہ بنت اسد میں کس قدر محبت ہے کہ اب وہ وقت آخر کہ حضرت فاطمہ بنت اسد اس دنیا سے رخصت ہو تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم روزی آنکھوں کے ساتھ آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے تو حضور کریم علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں بھی جو ہے وہ آنسو نمودار ہو گئے. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی کہ تمہاری والدہ نہیں ہے بلکہ وہ میری والدہ بھی ہے تو آج میری والدہ کا وصال ہو گیا ہے. اللہ اکبر. پھر حضور کریم علیہ السلام حضرت علی کے گھر تشریف لائے اور حضور نے ارشاد فرمایا وہ عورتیں کی جو غسل دینے والی تھی ان سے فرمایا کہ جب غسل دے لو تو کفن نہیں پہنانا جب تک اس سے نہ پوچھو اس سے نہ اجازت لے لو. اب پھر آپ نے اپنے 2-4 غلاموں کو بھیجا اور ان میں حضرت فاروق کی آزادی بھی فرمایا جاؤ جا کر کے فاطمہ بنت اسد کی قبر تیار کر لہر تیار کر ادھر وہ بزرگ قبر تیار کرنے کے لیے پہنچ ادھر عورتیں غسل دے رہی ہیں اور ادھر حضور کریم علیہ السلام گھر میں موجود ہیں اور لوگوں کے درمیان فرما رہے ہیں کہ میرے والد کا تو اس وقت انتقال ہو گیا تھا میری والدہ کا اس وقت وصال ہو گیا میرے دادا کا اس وقت وصال ہو گیا پھر فاطمہ بنت اسد نے میرے سر پہ دست شفقت رکھا وہ مجھ سے بڑا پیار اور بڑی محبت فرمایا کرتی تھی. حضور ان کا ذکر بیان فرما رہے ہیں ان کی تاریخ بیان فرما رہے ہیں کہ اتنے میں عورتیں آ گئیں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے فاطمہ بنت اسد کو غسل دے لیا ہے. حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا ابھی کفن نہیں پہنا. حضور نے اپنی پہنی ہوئی قمیص اتارا پہنی ہوئی قمیص اتاری لیکن لکھا یہ ہے کہ پہنی ہوئی قمیص تھی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو قمیص پہنی یا تو وہ تھی یا حضور کے پاس کوئی اور قمیص تھی جو آپ پہنا کرتے تھے وہ تھی. حضور نے وہ قمیص دی اور دینے کے بعد فرمایا کہ میری قمیص میں فاطمہ بنت اسد کو کفن دو. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ پہلے میری قمیض پہنا اور اس کے بعد اس کے اوپر کفن پہنا ہو. اللہ اکبر. ایک معنی تو یہ ہے اور ایک معنی یہ ہے کہ میری قمیض ہی میں ان کو کفن دوں. اب کفن دے دیا گیا. ادھر ایک غلام حضور کے حاضر ہوتا ہے اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر اور لہر بالکل تیار ہے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے کے آئے قبر کے پاس اور قبر کے پاس حضور کھڑے ہوئے اور حضور نے وہ فیل کیا کہ کسی بھی عاشق کے ساتھ میں آپ کوئی بھی حضور سے محبت کرتے ہیں. اگر آج اس کے ساتھ یہ فیل ہو جائے یا میرے ساتھ یہ فیل ہو جائے تو میں ابھی موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو جاؤں. وہ فیل کیا ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر میں اترے اور سرکار اس کی قبر میں لیٹ گئے. تھوڑی دیر حضور لیٹ گئے اور لیٹنے کے بعد پھر باہر تشریف لائے اور پھر فاطمہ بنت اسد کو قبر میں اتارا اور قبر آپ نے بند کی. اس کے بعد حضور کریم علیہ السلام واپس ہوئے تو کچھ عرصے کے بعد صحابہ کرام کی سوال کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیل تو ہم پہلے کرتے ہوئے آپ کو نہیں دے کہ آپ نے فاطمہ بنت اسد کے ساتھ دو فیلے. ایک تو آپ نے اپنی کمی پہلے میری کمی پہنا پھر سفر پہنا اور پھر آپ نے جو ہے وہ قبر پہ آپ کو دے گئے قبر میں آپ دے گئے. ان دونوں باتوں کی وجہ کیا ہے؟ وہ حضور کریم علیہ السلام نے ساتھ فرمایا کہ میں نے جو فاطمہ بنت اسد کو کمی پہنائی وہ اللہ تعالیٰ میرے کمی کے وسیلے سے فاطمہ بنت اسد کو جنت کا لباس پہنایا. ایک بات اور سنو, جو میں فاطمہ بنت اسد کی قبر میں لیٹا تو اللہ تعالیٰ میرے لیٹنے کی وجہ سے فاطمہ بنت اسد کی قبر کو یہ مجھ پر مستقل ہے قبر کو کشادہ فرما دے گا یا فاطمہ بنت اسد کی قبر کو تنگی نہیں ہونے دے گا یا فاطمہ بنت اسد کو جو ہے وہ سوالات میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دے گا. تو حضور اس قدر محبت فرماتے اور محبت کی اتنی بڑی دلیل بھی آپ ہوگی کہ حضور کریم علیہ السلام نے اپنی سب سے چھوٹی شہزادی کا نام فاطمہ رکھا. سب سے چھوٹی شہزادی کا نام جو ہے وہ فاطمہ رکھا. آئیے اس کے بعد ہم اور آگے بڑھتے ہیں. حضرت فاطمہ سے اپنے حل کرتا ہم حضرت علی کی طرف آتے ہیں کہ آپ کی ولادت کیسے ہے اور وہ بعد کے معاملات کیا ہے جو آپ عموماً نہیں سنتے لیکن آپ کے علم اور ذوق کی نظر کرتا ہوں اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ حضرت علی کا ذکر ہو رہا ہے تو خدا کے لیے اپنی زبان کو سبحان اللہ سے آواز رکھے. سبحان اللہ سے جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں. حضرت فاطمہ بنت اسد حاملہ تھا اور نو مہینے تب تک ہو چکے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد راوی کے طواف مرنے کی کہتے ہیں یہ طواف کعبہ کا چوتھا چکر تھا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے سر سر محسوس کیا. یہ فاطمہ زبان کا ایک لفظ ہے. یعنی اس وقت کوئی عورت کہ یہاں پیدائش ہونے والی ہوتی ہے تو اس عورت کو پیٹ میں خاص درد محسوس ہوتا ہے اور آج جو جدید دور ہے اس میں باقاعدہ اگر کسی کے دن پورے ہو گئے ولادت کے اور بچہ نہیں ہو رہا درد نہیں ہو رہا تو بالکل مصنوعی طریقے سے ایک ایسا انجیکشن لگا کر اور انجیکشن لگا کر مصنوعی درد پیدا کیا جاتا ہے کہ درد پیدا ہو جائے اور عورت جو ہے وہ جو ہے بچہ جنم لے. آج کے دور میں ایسا ہی ہوتا ہے. اب تو تکلیف شروع ہوئی. حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت متغیر ہو اور حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اے اللہ مجھ پر یہ ولادت کا وقت آسان فرما دے. حضرت فاطمہ بنت اسد نے جب یہ کہا آپ اپنے قبیلے کے افراد کے ساتھ قبیلے والوں کے ساتھ طواف میں مصروف کی کہ اچانک کیسے کیسے کعبہ شریف کی دیوار شروع ہوئی اور حضرت فاطمہ بنت اسد کعبہ شریف کے اندر داخل بیت اللہ میں اندر داخل ہو گئی. اب مورخین کہتے ہیں کہ اس وقت تو آپ کے قبیلے کے افراد میں وہ بڑے بڑے اور کہتے ہیں کہ ایک شور بلند ہو گیا فاطمہ بنت اسد غائب ہو گئی. فاطمہ بنت اسد غائب ہو گئی سنا کہ حضور کریم علیہ السلام کو لوگوں نے بلایا. وہ جانتے تھے کہ حضور کریم علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کیا ہے کہ حضور چلتے ہیں تو درخت سے چلتے ہیں حضور چلتے ہیں تو کنکریاں اڑتی ہیں، کے چلتے پڑتی حضور کے لیے پتھر جو ہے وہ خود لڑک لڑک کر حضور کے پاس آتے ہیں، اور یہ سارے معاملات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے تو حضور کو بلایا اور حضور کریم علیہ السلام سے کہا کہ آئے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی چشیدان کہاں ہے؟ جب حضور کریم علیہ السلام بالکل بول رہے ہیں، انہوں نے فرمایا ان قریب آ جائے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان قریب آ جائے۔ لوگوں کا اعتبار بڑھنے لگ جایا، آپ بتا دی کیوں نہیں، آپ کو معلوم ہے تو حضور نے فرمایا مجھے ابھی میرے رب نے یہ حکم نہیں دیا۔ چنانچہ بعد نے کہا کہ کچھ ساتھی بیت اللہ شریف کے اندر رہے، اور بعد نے کہا کہ تین دن جو ہے وہ بیت اللہ شریف میں رہے، اور اس کے بعد حضرت فاطمہ بنت اسد جب بیت اللہ شریف سے باہر آئیں تو حضرت فاطمہ بنت اسد کی گود میں ایک بچہ تھا، یعنی حضرت علی کرم اللہ حضور کریم جو ہے وہ اس کی گود میں تھے، اللہ اکبر۔ تو حضرت علی کی ولادت کعبے میں ہوئی، حضرت علی کی شہادت مسجد میں ہوئی۔ تو کسی فارسی شاعر نے کہا کہ کثیرا میسر ناسین سعادت بابا ولادت با محراب شہادت، کوئی ماں قیامت تک اب ایسا بچہ نہیں جن سکے گی جو پیدا تو کعبے میں ہو اور شہید مسجد میں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کے پاس کا بنت اسد اور ان کی گود میں لڑکے شہزادے، چنانچہ ان کے شوہر عمران یعنی ابو طالب آ گئے اور ابو طالب بہت خوش ہوئے۔ ابو طالب نے حضرت علی کرم اللہ وجہ ابھی نام نہیں رکھا گیا ہے، حضرت علی کو اپنی گود میں لیا، بہت خوش ہوئے۔ حضرت علی کو دیر نہیں لگے تو اب پریشانی کی آواز پریشانی پر نمودار ہونے لگتا ہے، اور ایک اور بلند ہو گیا کہ حضور کریم علیہ السلام کو بلایا جائے، حضور کو بلایا جائے۔ چنانچہ حضور کریم علیہ السلام کو بھی حضور نے فرمایا چچا جان کیا کہا بیٹا کہ تم اپنے بھائی کو دے دو گود میں۔ حضور کریم علیہ السلام نے گود میں حضرت علی کو دیا، کہا چچا معاملہ کیا ہے، آپ پریشان کیوں ہوتے؟ کہا دیکھ میں تو خوش ہوا کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا، لیکن میں پریشان ہوں کہ اے محمد ابن عبداللہ اے میرے بھتیجے یہ بچہ آنکھ کیوں نہیں کھولتا، کہیں یہ بچہ نابینا تو نہیں ہے؟ حضور نے حضرت علی کی طرف دیکھ لیا، حضرت علی ٹکٹ کی باندھ کے حضور کو دیکھ لیا، اللہ اکبر، حضور کی گود میں حضرت علی ٹکٹ کی باندھ کر حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ تو حضور مسکرائے اور حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے چچا یہ دیکھیے آپ کا بچہ تو مجھے دیکھ رہا۔ چنانچہ ابو طالب قریب آئے اور دیکھ کر کے باقی جو ہے وہ حضرت علی حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ اب حضرت علی کرم اللہ وجہ پر ایک وقت جب آیا کہ جب حضرت علی بڑے ہوئے تو حضور کریم علیہ السلام نے یہ سوال حضرت علی سے پوچھا، اے علی کیا بات ہے کہ جب ہماری پیدائش تم نے اپنی والدہ کی گود میں آ کے نہیں کھولی، تم نے اپنے والد کی گود میں آ کے نہیں کھولی، تم نے میری گود میں آ کے کیوں کھولی؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت علی مسکرا کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری خواہش یہی تھی کہ جب آنکھیں کھلے تو چہرہ مصطفیٰ اوپر چمک رہا ہو، میری خواہش یہ تھی کہ جب آنکھیں کھلے تو چہرہ مصطفیٰ اوپر چمک رہا ہو، اور میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس جگہ پر بیٹھا کہ حضور کے گھرانے سے اب تک کوئی گھرانہ نہیں۔ حضرت علی پیدا ہوئے آنکھیں کھولی سب سے پہلے چہرے مصطفیٰ کو دیکھے، حضرت فاطمہ پیدا ہوئی آنکھیں کھولی سب سے پہلے چہرے مصطفیٰ کو دیکھے، حضرت امام حسن پیدا ہوئے آنکھیں کھولی سب سے پہلے چہرے مصطفیٰ کو دیکھے، حضرت امام حسین پیدا ہوئے آنکھیں کھولی تو چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، حضرت محسن پیدا ہوئے آنکھیں کھولی تو چہرے مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، ان ساروں کو لے لے دے سارے بزرگوں کو، حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسن، امام حسین، امام محسن، حضرت ابراہیم، حضور کے شہزادے، حضرت عبداللہ، ان سب کو لے لے دے۔ اکبر، ابھی ماں کا دودھ ان کی زبان سے نہیں لگا تھا، خدا کی قسم سب سے پہلے زبان رسول ان کے منہ میں داخل ہوئی، سب سے پہلے زبان رسول جو ہے وہ ان کے منہ میں داخل ہوئی۔ اب انہوں نے کیا لیا اور حضور نے کیا دیا، یہ تو دینے والے حضور جانتے ہیں اور لینے والے یہ حضور جانتے ہیں۔ اب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو اپنی گود میں لے لیا، اور ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کہنے لگی یہ تمہارا بھائی ہے، اب دیکھو اس کی دیکھ بھال کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اب حضور کریم علیہ السلام کمال شفقت اور کمال پیار جو ہے حضرت علی سے فرما رہے ہیں. حضور نے فرمایا نام رکھو. آپ نام رکھیں. اب دیکھیں دونوں کی محبت حضور سے. دونوں کہنے لگے کہ نہیں, جب بھائی آپ کا ہے تو نام بھی آپ رکھیں گے. تو بعض مورخین نے لکھا کہ ابو طالب یہ چاہتے تھے کہ نام جو ہے وہ زید رکھا جائے. بعض نے لکھا کہ حارث رکھا جائے. اور حضرت فاطمہ بنت اسد چاہتی تھی کہ نام جو ہے وہ دوسرا رکھا جائے. اب حضور سے پوچھا اچھا اب بتائیں کہ آپ اپنے بھائی کا نام کیا رکھیں گے. تو حضور نے فرمایا میں تو اس کا نام علی رکھوں گا. حضور نے فرمایا میں ان کا نام علی رکھوں گا. بس یہ کہنا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد حضور کو ٹک ٹک کی باندھ کے دیکھنے لگے. یعنی دور کے دیکھنا جو ہے اردو میں ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنا. وہ الفاظ اچھا نہیں لگتا ان بزرگوں کے حوالے سے, اس لیے یہ الفاظ اچھا لگتا ہے تو میں اس کو استعمال کرتا ہوں. ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنے لگ گئے. تو حضور نے فرمایا چچی جان کیا معاملہ, آپ مجھے مسلسل دیکھ رہی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ محمد ابن عبد اللہ جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا نا بیت اللہ کے اندر, تو کسی کہنے والے نے کہا اے فاطمہ بنت اسد اس بچے کا نام علی رکھنا. میں اس بات کو بھول گئی لیکن جب آپ نے کہا کہ میں اس بچے کا نام علی رکھ لوں گا تو مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا. اس لیے میں آپ کو جو ہے وہ غور سے دیکھنے لگ گئی. اللہ کو پریشان ہے. اب حضرت علی اکرم اللہ وجہ الکریم کا نام حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ تجویز فرمایا. اب حضرت علی اکرم اللہ وجہ الکریم بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں. یہاں پر کئی معاملات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور کریم علیہ السلام نے حضرت علی کو غسل بھی دیا. پیدائش حضور نے خود غسل دیا حضرت علی. اب حضرت علی کی عمر جس وقت 6 سال کی ہوئی, اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضور کی عمر جب 6 سال کی ہوئی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا, پھر دادا کا انتقال ہو گیا, اور حضور ابو طالب کے یہاں آ گئے. یہاں پر حضرت علی کے ساتھ بھی ایسے معاملہ کہ حضرت علی کی عمر شریفہ جب 6 سال کی ہوئی, کہتے ہیں کہ عرب کے اندر شدید قحط تاری ہوئی, ہریالی نہیں رہی, جانور ان کے اور پیاس سے مر رہے ہیں. تو حضور کریم علیہ السلام نے اپنے چچاؤں کے چچاؤں کو اپنے پاس بلایا, یا حضور بدھ گئے حضرت عباس کے پاس, حضرت امیر حمزہ کے پاس, اور ان سے فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان سے فرمانے لگے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم ابو طالب پر سے بوجھ کو کم کر دیں. تو دونوں چچاؤں نے کہا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو معلوم نہیں کہ ان کی اولاد زیادہ تھا, اور مورشی نے لکھا ان کے 4 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں تھیں. تو ایسا کرتے ہیں کہ ایک بیٹا آپ لے لیں. حضرت عباس نے حضرت امیر حمزہ نے فرمایا ایک آپ لے لیں اور ایک کو میں لے لیتا ہوں اور ایک کو ان کے پاس رہنے دیتے ہیں. چنانچہ کہ تینوں جب ابو طالب کے پاس آئے اور معاملہ پیش کیا تو ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے, طالب کو آپ لے جائیے, جعفر کو آپ لے جائیے, عقیل میرے پاس رہے گا. اور حضور نے فرمایا ٹھیک ہے, پھر میں علی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا. تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کو جو ہے وہ اپنے ساتھ لے آئے. اس کو بڑی محبت پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. حضرت علی چھوٹے ہیں, 6 سال کے ہیں, بعض مرتبہ کا روٹی توڑ نہیں سکتے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے حضور روٹی کو توڑ, بعض مرتبہ روٹی سخت ہوتی تو حضور اپنے منہ میں نرم کر کے علی کے منہ میں داخل کرتے. حضور حضرت علی کو اپنے ساتھ بلاتا, اپنی باتیں بتاتا, اپنی خوشبو جو ہے یعنی حضور کی خوشبو حضرت علی سے بچپن ہی سے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سنی اور سیکھی. یہ سارے معاملات جو سیکھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے وہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کے جو ہے وہ حضور کی ذات سے سیکھے ہوئے انہیں چھوٹی چھوٹی باتیں حضرت علی اکرم اللہ وجہ الکریم کو سکھائی. اللہ اکبر. اب حضرت علی اکرم اللہ وجہ الکریم جو ہے وہ بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں. اب یہاں پر باتیں بہت ساری ہیں لیکن آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کی شان امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ جتنی احادیث حضرت علی کی شان میں آئی اتنی حدیثیں کسی اور صحابی کی شان میں نہیں آئیں, جتنی حدیثیں حضرت علی کی شان میں آئیں. اب میں ان میں کی جو چیزہ چیزہ باتیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تھوڑا سا وقت میرے پاس ابھی ہے. حضور کریم علیہ السلام اس وقت مکے سے ہجرت کر کے مدینہ شریف داخل ہوئے. تو حضور نے کچھ ہی عرصے کے بعد اپنے مواقعات کو قائم کروایا، یعنی بھائی چارہ کی فضا حضور نے پیدا کروائی. ایک مہاجر صحابی کو بلایا، پہلے تو دونوں گروپ جمع کر دیے، مہاجر بھی ہیں انصار بھی ہیں. حضور نے ادھر مہاجر صحابی کو بلایا، ادھر انصار صحابی کو بلایا، تم ادھر آؤ، تم ادھر آؤ، دونوں بغل گیر ہو جاؤ، یہ تمہارا بھائی ہے تم اس کے بھائی، ٹھیک، یہ تمہارا بھائی ہے تم اس کے بھائی. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اشارہ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کے مال میں برابر کا حصے دار بھی قرار دیا کہ اگر تمہارے پاس مال ہے یہ تمہارا بھائی برابر کا حصے دار ہے، یہ تمہارے پاس مال ہے اس میں تمہارا ماجر بھائی جو ہے وہ برابر کا حصے دار ہے. اور کسی نے کوئی شکل نہیں بنائی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے پیارے آقا کے طرف سے ہی ہوتا ہے. تو آقا جب تقسیم فرما رہے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ تو حضور کریم علیہ السلام نے حصے دار بھی جو ہے وہ مقرر فرمایا. اللہ اکبر. اب حضرت علی کسی کام سے گئے ہوئے تھے، تھوڑی دیر کے بعد واپس کسی نے بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے اور فلاں صحابی فلاں کے بھائی فلاں فلاں کے بھائی ہیں. تو حضرت علی نے فرمایا یہ بتاؤ کیا حضور نے میرا بھائی کس کو کہا کہ علی گئے ہوئے ہیں اور فلاں شخص جو ہے وہ علی کا بھائی ہے، کس کو بھائی کہا؟ کہ ایسے تو کوئی بات حضور نے ارشاد نہیں فرمائی. تو حضرت علی رونے لگے اور روتی آنکھوں کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا علی رو کیوں رہے ہو؟ عرض کیا رسول اللہ، آپ نے ایک کو دوسرے کا بھائی قرار دیا، میرا بھائی کون ہے؟ کون ہے میرا بھائی؟ حضور مسکرائے، فرمانے لگے علی تو دنیا اور آخرت میں مجھ مصطفیٰ کا بھائی ہے، تم دنیا اور آخرت میں مجھ مصطفیٰ کے بھائی ہو. اللہ اکبر. حضور نے علی کو بھائی کہا لیکن پوری زندگی حضرت علی کو دے دی. حضرت علی نے کبھی بھی حضور کو بھائی کہہ کے نہیں پکارا، جب بھی پکارا یا رسول اللہ کہہ کے پکارا، جب بھی پکارا یا حبیب اللہ کہہ کے پکارا. تو جب حضور جن کو بھائی کہیں وہ بھائی کہہ کے نہ پکارے، چودہویں صدی کا مولوی کہے کہ ہماری طرح بڑے بھائی کے جیسے ہیں، ان کی عزت تو بڑے بھائی کی طرح کرنی چاہیے. مجھے بتائیے تو صحیح، کیا یہ اسلافوں کی بولی نہیں ہے؟ عاشقوں کی بولی تو یہ ہے کہ وہ یا رسول اللہ کہتے ہیں یا حبیب اللہ کہتے ہیں. اللہ اکبر. تو حضور کریم علیہ السلام نے یہاں پر آپ کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا منافق حضرت علی سے محبت نہیں کرتا اور مسلمان حضرت علی سے نفرت نہیں کرتا. حضرت علی خود فرماتی ہیں کہ مجھ سے حضور نے عہد لیا، مجھ سے فرمایا کہ تم سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور تم سے نفرت نہیں کرے گا مگر منافق. یہ دو حدیثیں کہ منافق حضرت علی سے نفرت کرتا ہے اور مسلمان حضرت علی سے محبت کرتا ہے. اب ہم جتنے بیٹھے ہیں اگر یہ دیکھنا چاہیں کہ ہمارے دل میں ایمان ہے یا نہیں، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے دل میں علی کی محبت ہے یا نہیں. اگر علی کی محبت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان ہے. اگر علی کی محبت نہیں ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ایمان تو ہے مگر ایمان کامل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے. اچھا پھر آپ کہیں گے کہ کئی لوگ ہیں خاصا علی کی محبت کا نعرہ لگاتے ہیں، تو یاد رکھیں حضرت علی کی محبت اس وقت کامل طور پر کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتی جب تک کہ حضرت علی کے دوستوں کی محبت دل میں نہ ہو. جب ابو بکر کی محبت دل میں ہوگی، فاروق اعظم کی محبت دل میں ہوگی، عثمان غنی کی محبت دل میں ہوگی، امیر معاویہ کی محبت دل میں ہوگی، پھر کہیں جا کر کے علی کی محبت دل میں آتی ہے. علی کی محبت اسی دل میں آتی ہے کہ جس دل کے اندر ان بزرگوں کی محبت ہوتی ہے. تو الحمدللہ ہم سارے سنی خوش نصیب ہیں کہ ہمارے دل میں سارے صحابہ کی محبت بھی ہے، اہل بیت کی محبت بھی ہے، اور خدا کی قسم ہمارے قلوب کے اندر حضرت علی کی محبت بھی ہے. حضرت علی کی محبت بھی ہمارے قلوب کے اندر ہے. اب آئیے، حضور کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابا، میں علم کا شہر ہے اور میرا علی اس کا دروازہ ہے. انا باب الحکمت والی بابا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور سنو سنیو، خوش ہو جاؤ، ایمان کیوں اٹھے؟ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر، حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، میرا میرا ابو بکر اس کی بنیاد ہے، میں علم کا شہر ہوں، میرا عمر اس کی دیواریں ہیں، میں علم کا شہر ہوں، میرا عثمان اس کی چھت ہے، انا مدینہ علم والی بابو ہا، میں علم کا شہر ہوں اور میرا علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صرف دروازے کو یاد رکھو، بنیاد کو بھول جاؤ، صرف دروازے کو یاد رکھو، دیواروں کو بھول جاؤ، چھت کو بھول جاؤ، خدا کی قسم سنی کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا، سنی مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ اچھا ہوا کیا؟ اب حضور نے جب یہ فرمایا انا مدینہ میں والی بابو ہا مہیل کا شہر ہے، اس کے دروازے ہیں، اب یہ خارجی جو تھے یہ 11 افراد ایک جگہ پر جمع ہوا اور کہنے لگے کہ حضور جو یہ فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں، تو ہم جاتے ہیں حضرت علی کے پاس اور ایک سوال ہم حضرت علی سے کریں، اس کا وہ جواب دیں گے، جواب میں اگر سب کو الگ الگ دلیلیں دیں گے تو ہم مان لیں گے کہ حضور کا یہ ارشاد حق ہے، سوال ایک ہوگا اور جواب بھی ایک ہوگا، لیکن دلیل الگ الگ چاہیے۔ اگر علی نے الگ الگ دلیلیں نہ دی تو معاذ اللہ ہم یہ کہیں گے کہ حضور کا یہ ارشاد درست نہیں ہے۔ اب یہ انہوں نے پڑھا تھا ارشاد، سب کے سب بیٹھ گئے، 11 سال کا، اب ذرا تلاش کرو کہ سوال کیا پوچھنا چاہیے، چنانچہ سر جوڑ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ ایک سوال ہے، ہم حضرت علی سے پوچھیں گے کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے، تو حضرت علی یقیناً فرمائیں گے کہ علم افضل ہے، تو ہم کہیں گے کہ دلیل دے، حضرت علی دلیل دیں گے، تو سب کو اگر ایک ہی دلیل دی اس کا مطلب کہ حضور کا یہ ارشاد ٹھیک نہیں، سب کو اگر الگ الگ دلیلیں دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کا ارشاد ٹھیک ہے، تاکہ سب تیار ہو جائے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، آخری باتیں ہیں، پہلے شخص آیا، کہنے لگا فرمایا کس لیے آیا، کہا حضرت ایک سوال ہے، فرمایا پوچھو، یہ فرمائیے کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے، فرمایا علم افضل ہے، کہا کوئی دلیل بھی ہے آپ کے پاس، دلیل دیں، فرمایا ہاں، علم افضل ہے کرام کی میراث، مال قارون حامان و شداد کی میراث، وہ چلا جائے گا۔ دوسرا، علم افضل ہے یا مال افضل ہے، فرمایا علم افضل ہے، دلیل دی، فرمایا علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تم خود حفاظت کرتے ہو، اس طرح مردار بن کے بیٹھو گے نا مزہ نہیں آئے، تم یہ تمہاری سب سے بڑی خرابی، جب تک تم کو میں دوبارہ لگاؤں نہیں تم چلنے کے قابل ہوتے نہیں، یہ سب سے اولاد علی سے کہو کہ علی کی تعریف، اولاد مصطفیٰ سے کہو کہ مصطفیٰ کی تعریف، اور پھر تم مجسمے بن کے بیٹھ جاؤ، یہ جتنے 2 نمبر علی کے چاہنے والے تم پہنچو امام باڑو، جس طرح سے وہ اس محفل میں جو آج ہو رہی ہوگی جتنے خوف سے وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، خدا کی قسم وہ منظر بڑا قابل ہے، ہم تو حضرت علی کے اصلی چاہنے والے ہیں، تو پھر ہماری زبانیں مر کیوں جاتی ہیں، زبان سبحان اللہ نکلتا کیوں نہیں ہے، میں کب تک تمہیں سمجھاؤں، کب تک تمہیں سکھاؤں، پھر ایک وقت آئے گا کہ میں بھی خاموش ہو جاؤں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شوق سے بیٹھے، جوش سے بیٹھے، ولولوں سے بیٹھے، جانتے ہو حضور فرماتے ہیں کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، حضور فرماتے ہیں میرے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، حضور نے فرمایا علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو اب پہلا شخص آیا، کہنے لگا حضرت یہ بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے، فرمایا علم افضل کا دلیل دیجیے، فرمایا علم انبیاء کرام کی میراث ہے، مال قارون امان و شداد کی میراث ہے، چلا جاتے۔ دوسرا آیا، علم افضل ہے یا مال افضل ہے، فرمایا علم افضل، دلیل دیجیے، فرمایا مال کی تم حفاظت کرتے ہو جبکہ علم خود تمہاری حفاظت کرتا ہے، وہ چلا گیا۔ تیسرا آیا کا علم افضل ہے یا مال افضل ہے، فرمایا علم افضل ہے، دلیل دیجیے، فرمایا کہ علم خاص دوست کو دیا جاتا ہے اور مال حرکت ناقص کو دے دیا جاتا ہے، وہ چلا گیا۔ پانچواں چوتھا آ گیا کہ حضرت یہ بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے، فرمایا علم افضل، دلیل دیجیے، فرمایا مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ پانچواں آ گیا، علم افضل ہے یا مال افضل ہے، فرمایا کیا مطلب ہے؟ کیا دلیل دیجیے؟ فرمایا صاحب علم بزرگی سے یاد کیا جاتا ہے، عزت سے لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، جبکہ مالداروں کو لوگ کنجوز بھی کہہ دیتے ہیں، بکیل بھی کہہ دیتے ہیں۔ دیکھو کروڑ پتی آدمی ہے، بیٹی کی شادی کرتا تھا اور باؤ مت دیکھے، اس نے آپ کے سامنے رکھ دیا، آپ نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد لوگ باہر نکلتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حضور خرچ کرتا، یہ تو دو ڈشوں میں کام چل جاتا، ایک ڈش میں چل جاتا، اتنے غریبوں کی شادی ہو جاتی، پابندی سے رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ آیا بھی اس کا، گالیاں بھی۔ اچھا کروڑ پتی آدمی ہو، صرف ایک ڈش رکھ، لوگ کھانا کھانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کنجوس نکلا جائے، دس پندرہ ڈشیں تو رکھنی چاہیے تھی۔ اب لوگوں کی زبانیں بند کون کرے، لوگ تو بادشاہوں کو گالیاں دیتے ہیں، بند کون کرے؟ اللہ اکبر۔ تو فرمانے لگے کہ صاحب علم لوگ اسے عزت سے یاد کرتے تھے، جبکہ مالدار کو لوگ بخیل بھی کہہ دیتے ہیں، کنجوس بھی کہہ دیتے ہیں۔ چلا گیا، چھٹا آ گیا، تو یہ بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ فرمایا علم افضل ہے۔ دلیل دیجیے، فرمایا روز محشر مالداروں سے ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے، جبکہ علماء گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ چلا گیا، ساتواں آ گیا، کا علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ فرمایا علم افضل، کا دلیل دیجیے۔ فرمایا جب مالدار مر جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کا ذکر بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن عالم جب تک زندہ رہے اس کا ذکر ہوتا ہے، اور جب قبر میں چلا جائے تو اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو چلا گیا، آٹھواں آ گیا، کا یہ بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ فرمایا علم افضل، کا دلیل دیجیے۔ فرمایا مالداروں کے دشمن بہت ہوتے ہیں، علماء کے دوست بہت ہوتے ہیں۔ کسی عالم کے پاس کوئی بچے کی پرچی آئی ہے تو بتایا، مالداروں کے پاس کوئی پرچی آئی، پرچی دکانیں بند کر کے بھاگے ہوئے ہیں، یہ معاملہ یہ ہے۔ تو فرمانے لگے حضرت علی کے بہت یاد کرو، اتنی نگاہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی۔ فرمانے لگے مالداروں کے دشمن بہت ہوتے ہیں، علماء کے دوست بہت ہوتے ہیں، اور لوگ جا نہیں سکتے، آپ جائیے ان علاقوں میں نہیں جا سکتے، لیکن الحمدللہ ہم ان علاقوں میں جاتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، وہی ہماری حفاظت بھی کرتے ہیں۔ دیکھا آپ نے علم کی شان۔ تو فرمایا مالداروں کے دشمن بہت ہوتے ہیں، علم والوں کے دوست بہت ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آٹھواں آ گیا، دسواں آ گیا، کہنے لگا یہ بتائیے، آٹھواں آیا کہنے لگا یہ بتائیے، یہ نو افراد ہو گئے، نو آیا کہنے لگا یہ بتائیے علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ فرمایا علم افضل، دلیل دیجیے۔ فرمایا مال سے دل سخت ہوتا ہے، علم سے دل نرم ہوتا ہے۔ اور قرآن خود فرماتا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے جو سب سے زیادہ ڈرنے والے لوگ ہیں وہ علماء ہیں، علماء اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ تو قرآن فرما رہا کہ علماء جو ہے وہ مال سے دل سخت ہو جاتا ہے، کتنا ہی چیخو چلاؤ مالدار کو کوئی اثر نہیں۔ یہ سارے مالداروں کی بات نہیں کر رہا، ہیں کچھ ایسے مالدار کہ جن پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو فرمانے لگے کہ مال سے دل سخت ہوتا ہے، علم سے دل نرم ہوتا ہے۔ اب دسواں آ گئے، کا دلیل فرمائیے علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل، کا دلیل دیجیے۔ فرمایا مال مدت کو پڑا رہے تو وہ سیدھا ہو جاتا ہے، علم کتنے ہی عرصے رہے تو خراب نہیں ہوتا۔ وہ چلا گیا، گیارہواں آ گیا، کا علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ فرمایا علم افضل، کا دلیل دیجیے۔ فرمایا پیسے والا آدمی مال کے بل بوتے پر دعوی خدائی کر سکتا ہے، جیسے کہ کیا لوگوں نے، فرعون نے کیا، نمرود نے کیا، دوسرے لوگوں نے کیے دعوے پیسے کے بل بوتے پر۔ مالدار آدمی پیسے کے بل بوتے پر دعوی خدائی کر سکتا ہے، لیکن عالم کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ عالم ہمیشہ آدمی کو اختیار کرتا ہے، ان کے ساری کو اختیار کرتا ہے۔ اب سنیے، یہ گیارہ افراد ایک جگہ میں جمع ہوا، واپس کا کیا معاملہ ہے؟ کا یہ معاملہ تم نے کیا سوال کیا؟ وہی کیا جو ہم نے ڈسائڈ کیا، کیا جواب دیا؟ یہ جواب، دلیل کیا؟ مجھے یہ دی، تمہیں یہ دی، تمہیں یہ دی، تمہیں یہ دی۔ حضور کی بات تو سب ہوئی تھی کہ حضور نے فرمایا ہمیں مدینہ سمیٹنے والی بابا، اب کیا کرنا؟ کرنا کیا ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ اگر ہر ایک کو دلیل الگ الگ دیں گے ہم جا کر کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیں گے۔ یہ گیارہ کے گیارہ افراد آ گئے اور اپنا سارا منصوبہ سامنے رکھ لیا۔ حضرت یہ پلاننگ تھی، یہ سوال مطلب ہوئے تھے، آپ دلائل الگ الگ دیے، اس وجہ سے ہم آ گئے ہیں، ہم آپ سے دشمنی نہیں کریں گے، وہ سارے معاملات کر رہا تھا. ہم آپ کے ہاتھ پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں, اسلام قبول کرتے ہیں. اب حضرت علی کا جواب مشام کیا مؤثر ہو جائے گا سنی, اور سبحان اللہ کہہ دینا خدا کے لیے. حضرت علی فرمانے لگے سنو, یہ تو تم 11 آدمی تھے نا, تم میری زندگی تک میرے پاس آتے رہے, جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں میرے مرنے دم تک تم میرے پاس آتے رہتے اور مجھ سے سوال کرتے, علم افضل ہے یا مال؟ میں یہی کہتا علم افضل ہے. سنو خدا کی قسم ہر جواب میں تمہیں میں الگ الگ دلیلیں دیتا چلا جاتا. تم یہ نہیں سمجھنا یہ 11-12 دلیلیں میرے مجھے آتی ہیں, میں ہر جواب میں تمہیں الگ الگ دلیلیں دیتا چلا جاتا. اللہ تو پریشان ہے, اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو بڑی عقل سے پڑھا. میں صرف ایک آخری بات عرض کروں اور گفتگو میں جو ہے وہ بالکل ختم کر دوں, کہ ایک مرتبہ ایک عورت کے یہاں لڑکی پیدا ہوتا اور ایک عورت کے یہاں لڑکا پیدا ہوتا. ذرا غور سے سنیے, اب لڑکی اور لڑکا, ایک یہاں لڑکی ایک یہاں لڑکا, لیکن جس کے یہاں لڑکی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ لڑکا میرا لڑکی اس کی ہے. اب جو بچے کی ماں ہے وہ کہتی ہے نہیں بچہ میرا ہے, یہ لڑکی اس کی ہے لڑکا میرا ہے. اب جھگڑا شروع ہو گیا. اب اس وقت تو یہ جدید دور تو تھا نہیں, یہ جدید نظام نہیں تھا. کیا کیا گیا؟ اس وقت تو ڈی این اے ٹیسٹ نہیں تھا, اب تو بہت آسانی ہو گئی ڈی این اے دی. یعنی اگر آپ کسی کے بال آپ بال سے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ بچہ اس کی اولاد ہے یا یہ اس کا باپ ہے, یا جو دودھ برش آپ کرتے ہیں اس برش کو لے جائیں آپ ڈی این اے لائبریری میں اور وہاں جا کر کے آپ ڈی این اے ٹیسٹ کر سکتے ہیں, پتا چل جائے گا کہ یہ اس کا باپ ہے یا اس کا بیٹا ہے یا نہیں ہے. اب سائنس نے کسی طرح سے کر اور پتا چل جاتا ہے کہ کون کس کا باپ ہے کون کس کی اولاد ہے. پہلے تو یہ نہیں تھا, اب یہ جھگڑا بڑھ کر اور بڑھتے بڑھتے حضرت علی کی بارگاہ میں آیا. وہ دونوں عورتیں بھی آ گئی, ایک شور بلند ہو گئے, وہ کہتی ہے لڑکا میرا ہے, وہ کہتی ہے لڑکا میرا ہے. اب دونوں کی یہاں اولاد ہوئی ہیں, اب کیا کیا گیا؟ تو حضرت علی کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا آپ تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کرنے لگے, خاموش ہو اور آنکھیں بند کر کے سوچنے لگے. تھوڑی دیر بعد سوچتے سوچنے کے بعد مسکرایا. اب جو واقعہ بیان کرتا ہوں ذہن میں رکھو, اس کو خدا کے لیے پوزیٹو رکھنا نیگیٹو نہیں رکھنا. شیطان ذہن کو بٹکانے کی کوشش کرے گا. میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں, بعض باتیں میں نہیں بتاتا تھا, لیکن بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے ان کے مقام اور مرتبے کو کس قدر بلند فرمایا, کس قدر علم ان کے پاس تھا. یہ بات سمجھانے کے لیے کیونکہ میری زبان سے جملہ نکل گیا یا نہیں میں سمجھا رہا ہوں. فرمانے لگے کس طرح لے گیا پیمانہ لے آیا, فرمانے لگے چھوٹی چھوٹی پیالیاں لاؤ, پیالیاں لائی گئی, پیالیاں کا وزن کر دو, پیالیاں رکھی گئی دونوں پہلے. کہا حضرت دونوں کا وزن برابر ہے. فرمایا ٹھیک ہے, اس عورت سے کہو کہ جائے اور اپنے پستان سے دودھ نکالے, اس پیالی کے اندر تھوڑا سا لے گیا. وہ گئی, ان سے بھی کہو کہ جاؤ اور پیالی میں تھوڑا سا دودھ نکالو اور اپنے پستان سے لے کر گیا. وہ بھی اب دودھ آیا, فرمایا دودھ کو برابر برابر برابر کر لیا. حضرت دیکھ لیں بالکل برابر برابر. فرمایا ترازو میں رکھ دو, ترازو میں رکھ دیا. اب کیا ہو, یہ جب پیالی کا وزن برابر دودھ برابر اس کو بیلنس ہونا چاہیے, ایکول ہونا چاہیے, ایسا نہیں. ایک پلڑا تھوڑا سا جھک گیا اور ایک اٹھا ہوا. فرمانے لگے یہ جو ترازو کا پلڑا جھکا اس کا کس کا ہے؟ حضرت اس عورت کا ہے. فرمایا بیٹا اس کا ہے, فرمایا بیٹا اس کا ہے, بیٹی اس کی ہے, یہ جھوٹ بولتی ہے. اب فیصلہ ہو گیا تو وہ سب کو کہنے لگے آپ کو کیسے پتا چل گئے لڑکا اس کا ہے لڑکی اس کی ہے؟ فرمایا تھوڑی دیر میں نے قرآن پہ غور و فکر کیا تو قرآن میں ایک جگہ پر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر ہر چیز میں فضیلت دی, تو اللہ نے مرد کو غذا میں بھی عورت میں فضیلت دی ہوگی. اور آج کی جدید سائنس کیا کہتی ہے سنو, آج کی جدید سائنس کہتی ہے کہ جن عورتوں کے یہاں بیٹے ہوتے ہیں جب بیٹا گود میں آتا ہے تو عورت کے پستانوں میں جو دودھ آتا ہے وہ بھاری ہوتا ہے, وہ بسی ہوتا ہے. اور جس کی یہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں, ایک کے وہاں بیٹی پیدا ہوئی, ایک یہاں بیٹا, تو جس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا اس کے پستان میں جو دودھ آئے گا دودھ ہیوی ہوگا, اور جس کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی اس کے جو پستان میں دودھ آئے گا وہ ہلکا ہوگا وزن میں. تو فرمانے لگے میں نے قرآن کی اس آیت پہ غور کیا کہ اللہ نے ہر چیز میں مرد و عورت پہ فضیلت دی ہے, تو میں نے سوچا کہ پھر دودھ میں بھی فضیلت دی ہوگی. چنانچہ میری عقل نے کہا کہ ایسا کیا جائے, تو جب میں نے ایسا کیا تو الحمدللہ سب نے دیکھا فیصلہ سب کے سامنے آ گیا. اللہ اکبر, یہ شان ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم. خدا کی قسم میں سچ کہتا ہوں, میں کہتا رہوں گا دوسرا دن آ جائے لیکن حضرت علی کی تاریخ ختم نہیں. میں سچ کہتا ہوں میری نسلیں ختم ہو جائیں گی مگر میرے علی کی تاریخ ختم نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ حضرت علی کے مزار قرآن پاک میں رحمت و رضوان کی بارش جو نازل ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ ان کا سستا خوبیوں کو عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ہاں یہ اعلان اپنے ذہن میں رکھے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ 23 شب دعائے خصوصی کا اجتماع جو گل بنا مسجد میں ہوتا ہے الحمد للہ وہ بات آئے سے ہوگا, اور اس مسجد میں جو میرے والد محترم اور نانا حضور اور پھر والد محترم جو سلسلہ چلاتے رہے کہ شب قدر میں جو ہوتا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ یہ رکے گا نہیں, یہ کسی طریقے سے ان شاء اللہ تعالیٰ ہوگا. اب آپ کا سب کا ساتھ مجھے چاہیے, آپ ساتھ دیں, آپ اس محکمے کو کامیاب بنائیں جس طریقے سے آپ بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو. واقعہ الحمد للہ.